vrei să profit de timpul pierdut. Cine n-a vrut rău, dar a decăzut. Promisiuni respectate, unei disciplitate. Cum să le înțeleg ce m-a avut. Fluturez toma, eu n-am crezut. Am început să-i simt când am revăzut. Inim conectate, prin loialitate. Și-am răspuns cu da, unui nou început. Ce-a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Pentru că inima mea nu-i ceva să poată. Lăsați-ne să trăim pe vestea dată. Lăsați-o dintr-o dată. Țin în genul că-ți primă și ultima dată. Știam ce vi răspunde atunci când te-am cerut. Dumnezeu!